Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby. Od 12 lutego zostaną otwarte hotele, kina, teatry, opery, filharmonie i stoki narciarskie. Z utrudnieniami w okolicach Pszczyny muszą się liczyć pasażerowie kolei śląskich. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 5965 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 283 zakażonych, wyzdrowiało prawie 7 tysięcy osób. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i śląskim. Zajętych jest ponad 12 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych, wolnych jest ponad 15 tysięcy. Prawie 1300 osób oddycha dzięki respiratorom. Do tej pory zaszczepiono ponad 1 560 000 osób. Prezydent konsultuje z rządem różne formy pomocy branżom dotkniętym skutkami pandemii, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Dodał, że Kancelaria Prezydenta stale prowadzi rozmowy z przedsiębiorcami. Te decyzje, które zapadły, te wczoraj ogłoszone zostały, to także wynikiem tych konsultacji, które miały miejsce w Pałacu Prezydenckim, więc to jest wszystko w dialogu z przedsiębiorcami. Także wczoraj jeszcze było spotkanie z tymi branżami zamkniętymi. Ministrowie prezydenccy się spotykali z tymi najbardziej dotkniętymi lockdownem przedsiębiorcami. Krzysztof Szczerski podkreślił, że walczymy z bardzo podstępną chorobą. Obostrzenia to nie są fanaberie. Wszyscy jesteśmy bardzo ostrożni i wszystkie decyzje są podejmowane bardzo odpowiedzialnie, mówił minister. Cóż z tego, żebyśmy na 2-3 dni otworzyli, jak potem na miesiące musielibyśmy znowu zamknąć to jeszcze w gorszym reżimie. Naprawdę to trzeba do tego podejść w taki sposób, że to jest pewna inwestycja w nasze zdrowotne bezpieczeństwo, w to, żebyśmy w pewnym etapie mogli już wszystko uruchomić w sposób odpowiedzialny, normalny i na dłużej, a nie na chwilkę ucieszyć się jedną takim momentem poluzowania, a potem na miesiące kolejne wszystko zamknąć. No to 12 lutego zostaną otwarte hotele, kina, teatry, opery, filharmonia, także stoki narciarskie, baseny oraz boiska zewnętrzne, restauracje i kluby fitness pozostają zamknięte. Z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie kolei śląskich. Godzinę temu zastępcza komunikacja autobusowa została wprowadzona na odcinku kolejowym od Pszczyny do Wisły Głębce. Prowadzone będą prace sieciowe, które potrwają co najmniej do 19. W poniedziałek i wtorek koleje śląskie będą woziły pasażerów zastępczą komunikacją autobusową na trasie z Chałupek w powiecie radziborskim do Bochumina. Zakłócenia spowodowane będą pracami torowymi planowanymi przez czeskiego zarządcę infrastruktury. Prezydent Andrzej Duda napisał we włoskim dzienniku Sole 24 Ore, że Europa Środkowa to wspólnota sukcesu, aspiracji i dynamizmu. Artykuł polskiego prezydenta w tej ekonomicznej gazecie jest zatytułowany Wolność i rozwój w Europie Środkowej. Andrzej Duda napisał, że kraje Europy Środkowej stanowią wspólny krąg pamięci, bo doznały dwóch totalitaryzmów, które je dławiły i prześladowały. Dziś ten region stanowi doskonały przykład tego, jak potężną twórczą siłą są wolność, przedsiębiorczość i samorządność. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na trzy płaszczyzny współpracy środkowoeuropejskiej. Grupę Wyszehradzką, Trójmorze i Bukaresztańską Dziewiątkę na wschodniej flance NATO, która powstała jako odpowiedź na agresywną politykę Rosji w tym regionie Europy. Polski prezydent napisał, nie zamierzamy się temu biernie przyglądać. Zaznaczył, że Europa Środkowa rozwija się bardzo dynamicznie. Andrzej Duda zakończył słowami, zapraszamy Państwa do udziału w tej fascynującej przygodzie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na południu i na wybrzeżu opady śniegu. W górach porywisty wiatr. W Augustowie minus 9, w Warszawie, Gdańsku minus 4. W Poznaniu i Zakopanem minus 2, w Szczecinie minus 1, w Rzeszowie, Krakowie 0, a we Wrocławiu plus 1 stopień. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Teraz w Euro niesamowita promocja. Jedna, dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony, smartwatche lub laptopy. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. jak sobota to. Tylko do Lidla, bo promocje tam. Parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas. Kup więcej, jak sobota to. W Lidlu i tylko tam. Od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa XXL 8,49 za kilogram. Ser Gouda w plastrach Pilos XXL 12,99 za kilogram. Oraz truskawki 50% taniej 3,49 za 250 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? To przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład iPhone SE 64 giga. Zapłać teraz 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą dwugodzinną audycję około południa otworzył zespół Seekers utworem I'm Never Find Another You. Wielki przebój lat 60., który nie do wiary aż, że można było nagrać na setkę, czyli po prostu cały zespół wszedł do studia za jednym razem i grając, i śpiewając, wszystko zagrał za jednym razem. No taki aż legendarny kunszt wykonawców z tamtych lat jest do dzisiaj nieosiągalny ze względu na wszystkie udogodnienia, które nam pomagają w realizacji nagrań. Do tego jeszcze zawsze zawodowy producent, który potrafi nawet fałszującego czy fałszującą wokalistkę wyprostować i tak zrobić, żeby tam fałszów nie było słychać. Realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Magdalena Trzaska, a prowadzi dla Państwa niezawodnie i z zaszczytem Jędrzej Kodymowski. Przechodząc do następnej piosenki, która jest na naszej dzisiejszej sobotniej liście, to Public Image Limited, niedawny jubilat Johnny Lydon. W piosence Rise, gdzie śpiewa: może mam rację, a może się mylę. May the road rise with you. póki co mamy piękną, słoneczną sobotę. Możecie Państwo do mnie pisać. Myślę, że przy takiej pogodzie się zupełnie inaczej formułuje to, co się chce komuś przekazać. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze wszystkimi pomysłami muzycznymi, tematycznymi, takimi, które Państwu przyjdą do głowy. Ja na te wszystkie maile oczywiście czekam, wszystkie je czytam, analizuję i później stosuję się do wszystkich wytycznych, które w nich są. A przed nami grupa niegrzecznych chłopców, którzy swojego czasu zrobili bardzo dużo zamieszania i po dziś dzień zresztą są adekwatni i bardzo na czasie. Beastie Boys, Non-Stop Disco Power Pack. autopromocja. Słuchowisko, które powstało na stulecie powrotu Bydgoszczy do Polski. Maja Margasińska i Wawrzyniec Kostrzewski. Szepty rzeki. Widzę to. Wielki wybuch rozpala atramentowe niebo na czerwono. W powietrze wznosi się brzęczący rój rozłupanych kamieni. W rolach głównych Dominika Kluźniak, Olga Sarzyńska oraz Przemysław Stippa. Premiera odbyła się w radiowej jedynce, tym razem po raz pierwszy na scenie teatralnej Trójki, jutro po 20. Żałuję, że nie zobaczy, jak wysadzam w powietrze wieżę Bismarka, żeby na Bromberg można było mówić Bydgoszcz. Pokaż mi Niemca, który będzie umiał to wymówić. No. W życiu bym się nie zgodziła, gdybym wiedziała, że chcesz się kierować zemstą. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówiłeś zawsze, że mnie kochasz. Mówiłeś zawsze, że kochasz mnie. Że nigdy innej nie pokochasz. Że nie pokochasz. Powiedz mi zatem, czy to wiatr wczoraj mi twoje serce skradł? Czy może właśnie ta, o której nie wiem? Mówiłeś zawsze, że mnie lubisz. Mówiłeś zawsze, że lubisz mnie. Że kto się lubi, ten się czubi. Że kto się czubi, ten lubi się. Czy to dlatego właśnie dziś nie zapukałeś do mych drzwi? Nie zapukałeś dziś do moich drzwi? A jeśli ktoś mi ciebie skradł, chcę sama być. Już nie pukaj do mych drzwi. Nie do nich puka, tylko wiatr, tylko wiatr, tylko wiatr. Mówiłeś kiedyś, że mnie kochasz. Mówiłeś zawsze, że kochasz mnie. Że nigdy innej nie pokochasz. Że nie pokochasz nigdy mnie. Lecz twoje słowa ja już znam. Jedną do siebie resztę mam. Nie pukaj więcej już do moich drzwi. Nie pukaj więcej już do moich drzwi. Nie pukaj więcej już do moich drzwi. Nie pukaj do moich drzwi, niebiesko-czarni, razem z Adą Rusowicz. Wielki przebój z naszego kącika przełomu lat 60. i 70. To akurat dokładnie 67. rok produkcji, nagrania tej piosenki z twojego czasu. Tak nawet można by się zastanowić, czy nie było to trochę śpiewane na wyrost w tym tekście. Nie pukaj do moich drzwi, bo z tą własnością własnych drzwi, posiadaniem własnego mieszkania w tamtych czasach raczej było dosyć ciężko, no to chyba ewentualnie miała pani Ada Rusowicz na myśli drzwi od swojego pokoju, ale to już jest taka tylko dywagacja na boku, oczywiście niekoniecznie, która musiałaby się sprawdzić. Proponuję teraz cover Jimiego Hendrixa, jednego z utworów, który ponoć swoją konstrukcją otworzył furtkę dla stworzenia czy powstania hip-hopu, Crosstown Traffic w wykonaniu grupy Living Color. Girl is the speed I drive. You tell me it's Tak właśnie na koncercie brzmi Living Color, Crosstown Traffic, cover Jimiego Hendrixa. Już niedługo, ponoć nawet szybciej niż nam się wydaje, rozpoczną się imprezy masowe, koncerty, na które będziemy mogli w końcu pójść, zobaczyć, mieć kontakt z normalnym drugim człowiekiem w pomieszczeniu zamkniętym czy na przestrzeni otwartej. No na razie na powietrzu chyba jest trochę za zimno, ale myślę, że od maja, a najpóźniej od czerwca

seas. She left her hold unlocked. I had to find a dock. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. Fighting hard. At times I had to scream. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. Used their hands, pointed the way to a flock of seagulls, a flock of seagulls. Then we retraced our steps, rebuilt the woman's ship. I took her back up north. I lost her in the fog. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler. I was a toiler. I was a toiler on the sea. On the sea. I was a toiler. I was a toiler on the sea. I was a toiler. A toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a Toiler on the Sea, The Stranglers, z jednej z najlepszych, nie, przez niektórych uważaną za najlepszą płytę Black and White, wydaną w 78 roku, a my się przenosimy w nasze czasy, w nastrój taki frywolny, który zresztą zawsze towarzyszy Julii Pośnik, która zresztą jest grana przeze mnie od samego początku. Przebój taki adekwatny na dzisiejszy dzień słoneczny. Wakacje w Warszawie. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem, jak tu będzie. Ty mi mówisz, skarbie, przecież będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie... No weź, nie narzekaj na pogodę. Nie narzekaj na zły sen. Jutro będzie nowy wieczór, ej. Wakacje w Warszawie robią się już dłuższe, bo jest połowa lipca. Nie wiem, kiedy wrócę, bo mamie mówię jutro, tacie mówię późno. Dobra, wracam już na chatę. Ale tutaj nudno. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem, jak tu będzie. Ty mi mówisz, skarbie, przecież będzie fajnie, szawie.